do Senatu i po Senacie moglibyśmy zakończyć proces legislacyjny w Sejmie. Tymczasem Grażyna Rogala-Pawelczyk, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, krytykuje szybkie tempo wprowadzanych zmian. Nie zgadzamy się absolutnie na tempo pracy, na bałagan w przepisach, na niechlujstwo, na brak konsultacji ze środowiskiem pielęgniarek i położnych. Również prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz uważa, że pakiet jest niespójny. Może spowodować, że w innych, drugich miejscach te kolejki się wydłużą. Natomiast minister zdrowia Bartosz Arłukowicz przekonuje, że sytuacja chorych na raka poprawi się. Pacjenci będą trafiali z tak zwanym specjalnym skierowaniem do specjalisty onkologa i innych specjalistów w trybie bardzo szybkim. Wiadomo jednak, że na zmiany nie przewidziano dodatkowych środków. Barbara Góra, Polskie Radio. Dla jednych symbol stolicy, dla innych komunistycznej władzy. Emocje budzi skrajne i to już od ponad pół wieku. Pałac Kultury i Nauki kończy właśnie 58 lat. Lucja Nolszówka. Chcecie, to wierzcie, chcecie. W budowie pałacu brało udział 3,5 tysiąca robotników. Tyle samo warszawiaków razem z przedstawicielami władz jeszcze w dniu otwarcia zwiedziło budynek. Okazją do inauguracji był manifest PKWN. A stało to się w dzień lipcowy. Podobnie jak podczas innej premiery, która miała miejsce 3 lata wcześniej, od 22 lipca 1952 roku, spacerowicze podziwiać mogli także nowo otwarty czyli Marszałkowską Dzielnicę Mieszkaniową. Pomnik socrealizmu postawiony w rocznicę przyjęcia Konstytucji PRL. Kompleks mieści mieszkania dla 45 tysięcy osób. Do dziś urodą uwodzi mieszkańców, przyjezdnych i artystów. Pałac ma 42 kondygnacje, ponad 3 tysiące pomieszczeń i zużywa tyle samo prądu, co 30-tysięczne miasto. To był serwis Trójki. O sporcie Michał Gąsiorowski. I o golach Jamesa Rodriguez'a. 6 zdobytych na mundialu i korony króla strzelców. No i ten najpiękniejszy gol zdaniem kibiców. Później 80 milionów euro i koszulka Realu Madryt, i to z numerem 10. James Rodriguez został wczoraj oficjalnie przywitany na Santiago Bernabeu. Przejście do królewskiego klubu jest spełnieniem marzeń 23-letniego zawodnika. Rodriguez wielokrotnie podkreślał, że od dzieciństwa jest kibicem Realu, a jego idolem od lat jest Cristiano Ronaldo. Kolumbijczyk dołączy do drużyny 1 sierpnia podczas przedsezonowych rozgrywek w USA. Transfer Rodriguez'a nie jest pierwszym. Tydzień temu klub zawarł umowę z byłym piłkarzem Bayernu Monachium Tonim Krosem, a podobno lada dzień nowym bramkarzem królewskich będzie Keylor Navas. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Przeciwko Rodriguezowi, a także pozostałym piłkarzom Realu Madryt ma szansę zagrać 12 sierpnia w meczu o Superpuchar Europy Grzegorz Krychowiak. Udało się. Polski pomocnik przeszedł już oficjalnie do Sewilli. Jego transfer wstrzymał wcześniej właściciel Rems, który domagał się zrzeknięcia przez Krychowiaka 150 tysięcy euro zaległości. Po długich negocjacjach Polak machnął ręką. W końcu ma podobno zarabiać 6 razy więcej niż we Francji, czyli 900 tysięcy euro rocznie. Swoją drogą dziwna sytuacja. Sala konferencyjna wypełniona. Dziennikarze czekają. Krychowiak miał wyjść i powiedzieć: jestem piłkarzem Sewilli. No i nie wyszedł. Taka no wyszła. Coś nie wyszło. No. W Tour de France dziś czeka nas fantastyczny etap. Krótki, ale znowu w Pirenejach, znowu trudny. Rafał Majka pojedzie w pięknej białej koszulce w czerwone kropki. To dla najlepszego góra. Grochy. Grochy? One chyba są grochy niż kropki bardziej. Będziemy się spierać. Myślę, wspierajmy, że słuchacze to rozstrzygną. Michał Kwiatkowski powalczy, natomiast o otrzymanie w pierwszej dziesiątce klasyfikacji generalnej jest 9. Mogą być jeszcze bąble ewentualnie. Nie. Bąble to na nogach. W pierwszej dziesiątce znalazły się także nasze drużyny floretowe na Mistrzostwach Świata. Panie zajęły 8 miejsce, panowie 10. Wygrali Francuzi oraz Włoszki. No i na koniec wiadomość zaskakująca. I zresztą proszę posłuchać. Estimate, koń należący do królowej Elżbiety, został przyłapany na dopingu. Estimate to wspaniały wierzchowiec, który w zeszłym roku wygrał, a w tym roku był drugi w słynnej gonitwie w Ascot, gdzie posiadanie kapelusza jest tak samo ważne jak u nas choinka na Boże Narodzenie. Otóż w organizmie Estimate'a wykryto morfinę. Oficjalny komunikat pałacu Buckingham mówi o tym, że to wynik zanieczyszczonego pokarmu. No dosyć przykra sytuacja. Czy dzisiaj zdaje się imieniny księcia Karola w związku z tym? Naprawdę? O, tak wyszło dosyć... No niezręcznie. No nieprzyjemnie. Niezręcznie, no nieprzyjemnie dosyć. No taki niesmak pozostał. Dziś słonecznie na zachodzie i północy. Chmury, deszcz i burze po południu i wieczorem, zwłaszcza w centrum i na południu kraju, a najmocniej popada w Małopolsce i na Podkarpaciu, a także w rejonie Sudetów. Wiatr północno-wschodni, słaby i umiarkowany, na południu dość silny, w rejonach burz w porywach do 65 km na godzinę. No i temperatura od 22 stopni w Trójmieście, 23 w Rzeszowie i Krośnie, 24 w Krakowie i Białymstoku, 25 w Bielsku-Białej i Zamościu, 26 w Olsztynie i Kielcach, 27 w Warszawie, Łodzi i Bydgoszczy, 28 w Szczecinie i Opolu, do 29 stopni w Poznaniu. Zastanawiam się nad czymś. Na ile można zawiesić konia? Na ile można, no nie wiem, no i jaką dostanie dyskwalifikację. No nie mam zielonego pojęcia. Ja też nie, ale myślę jednak, że to są grochy bardziej niż kropki. Myślę, że bardziej też pani powinna rozstrzygnąć nasz spór. Kropki. Grochy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Tylko do jutra! Oferta specjalna w sklepach Euro! Odporny na wodę, błoto i upadki. Telefon komórkowy Samsung z GPS za 299. Smart TV LG 42 cale 500 Hz za 1890. Pralka Samsung EcoBubble 7 kg pojemności. Klasa A++ za 999. I dodatkowo ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Teraz w Rossmanie promocje na wakacje, a w nich mocno spadające ceny. Jak choćby 15,99 za pastę Sensodyne True White Extra Fresh 75 ml. Rossman. Pragnienia i potrzeby. Gwiazdy światowego peletonu, najlepsi kibice i ponad 1200 km sportowych emocji. 71. Tour de Pologne, kolarska Liga Mistrzów w rocznicę wolnych wyborów. Start 3 sierpnia spod bram Stoczni Gdańskiej. Bydgoszcz, Warszawa, Rzeszów, Katowice, Strybskie Pleso, Bukowina, Termahotel, Spa, Kraków. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują Lotto, Tauron, Polska Energia, Grupa Lotos. Patroni medialni, Cityboard Media, Cinema City, Przegląd Sportowy, Newsweek. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Skandia Życie i Polskie Radio. Organizator Lang Team. Kategorii Kurczak Roku. Główną nagrodę za soczystość, za kruchość i doskonały smak zdobywa mój kurczak. Ej, w tym roku miał wygrać mój kurczak. No i tak powiedziałem. Teraz w Lidlu cały drób o 15% taniej. Na przykład świeży kurczak 5,94 za kilogram, a filet z piersi indyka 14,44 za 800 gramów. Bo teraz drób o 15% taniej. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Korzystając z okazji, redaktora Gąsiorowskiego już nie ma w studiu, więc możemy rozstrzygnąć nasz spór. Pani Beata rozstrzyga, to na pewno są grochy. 2, 2 i 7 trójek. A ja dzwonię z takim pytaniem, co się ma nijak do dzisiejszego głównego tematu piasku, a mianowicie, po co są osy, bo ja ich strasznie nie lubię i strasznie się ich boję i może gdybym rozumiała tak do końca, po co one są, to jakoś bym z przyjemnością ogarnęła, a tak to nie za bardzo. One na pewno po coś są, te osy, ale jeszcze nie jestem w stanie pani odpowiedzieć, na pewno ktoś nas wesprze wiedzą i czekamy na to wsparcie. Numer telefonu znany, adres elektroniczny ranek@polskieradio.pl, no i smsowo 7-1-3-3-5. 12 już minut po 7. Czas najwyższy na piosenkę dnia. Dziś nowe nagranie. George Ezra. Cassie's got a new plan, gotta get herself away. Well, I better act quick, yeah, I better change my ways. Well, maybe I'm wasting, maybe I'm chasing time. Oh, come on, let's face it, I'm only ever lost in mind. Well, I got my tracing paper so that I could trace my clock. And the bastard face kept changing and the hands, they wouldn't stop. Well, I was ripping out the battery, I received myself a shock. And to add insult to injury, I could still hear tick and talk. Casio! Get herself a break. And I try for heaven's sake. Well, I traveled to Australia and I traveled there by train. something might sound strange to you, but on the way I came today. And I wrote to tell my family, and I wrote to tell my friends. I arrived on you, was lost again, and this torture never ends. Casio, Casio. She's tired of me running in circles. She says it's time that we took a break. Casio. Jakie ładne poranne nagranie. George Ezra, nasza piosenka dnia. Po co są osy? Sporo już odpowiedzi. Wszystkie poprawne. Osy są po to, abyśmy potrafili docenić każdą chwilę. Bez nich to pan Artur. Z kolei ktoś inny napisał, że służą do przemieszczania się, bo to takie skutery. A jeszcze po co są osy? No cóż, do końca nie wiadomo, a jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Dzień dobry. Ja w sprawie grochów. Ja myślę, że można pogodzić panów, że to nie są grochy i żadne inne, tylko to są zwykłe kółka. Kółeczka jedzie w koszulce w kółeczka i będą mieli panowie spór rozsądzony. No i wszystko jasne. 15,5 minuty po siódmej. Zapraszamy do Trójki. I zmieniamy temat. Pod gołym niebem leżaki, fotele, a nawet kanapy. Na nich ludzie z lornetkami, napojami, a nawet z jedzeniem. Do tego widok. W tym przypadku nie jest to przepiękny pejzaż, czy zachodzące słońce nad górami albo nad morzem. Obraz, który tak przyciąga, to ostrzeliwana Strefa Gazy. A to nieodosobniony przypadek. Tak zwana turystyka wojenna staje się coraz bardziej popularna. Na świecie rzeczywiście widać taki trend. Tomasz Rosset z Polskiej Izby Turystyki. Że pojawiły się tego rodzaju firmy czy agencje, które proponują taką turystykę. To jest turystyka szczególnie do miejsc, gdzie trwają jakieś konflikty zbrojne, konflikty często etniczne. Wchodzimy na jedną z amerykańskich stron internetowych agencji turystycznej oferującej wycieczki w miejscach konfliktów zbrojnych. Jak Państwo słyszą, witam nas taka oto oprawa muzyczna. Strona jest bardzo profesjonalna, okraszona cytatami z brazylijskiego pisarza Paulo Coelho. Na przykład musisz ryzykować, tylko wtedy zrozumiesz cud życia, a takich złotych myśli jest tu więcej. Spróbujmy się dodzwonić do tej firmy. Thank you for calling Absolute Protection Group of Companies, including Set 4 International. No niestety, chwilowo, pewnie przez różnicę w czasie nikt nie odbiera. Ale w zakładce lokacje możemy dowiedzieć się, że firma oferuje wyjazdy na przykład do Iraku, Meksyku, Afryki. Mnie zainteresował Bejrut, jak czytamy, zabaw się na wiecu Hezbollahu, a później wpadnij do knajpki na sushi. Czy na swoim podróżniczym szlaku spotkałeś takich turystów wojennych lub turystów szukających miejsc ekstremalnych, na przykład, nie wiem, ekstremalnie biednych? Wiesz co, oczywiście, że tak. Michał Cessanis z magazynu Traveler. Mam nawet takich znajomych, którzy lubią dosyć podróżować w taki ekstremalny absolutnie dla mnie sposób. Podróżują w takie miejsca, jak na przykład Syria, w której teraz jest niebezpiecznie. Tak samo jeździli do Egiptu w czasie, kiedy był tam stan podwyższonego ryzyka. No i lubią to. No to jest adrenalina, która dostarcza im tyle emocji, że to dla nich jest podróżowanie. Wypowiedź japońskiego turysty dla AFP. Jestem Japończykiem, turystą. Lubię jeździć w niebezpieczne miejsca. To ekscytujące, pasjonujące. To jest chyba patologia naszych czasów. Pisarz, korespondent wojenny Wojciech Jagielski. Bo przecież te biura podróży nie wpadły na ten pomysł, nie mając jakiegoś rozeznania wśród klientów. Więc ta patologia gdzieś może wśród nas była cały czas. Dla mnie taką datą graniczną jest 11 września, kiedy cały świat oglądał na żywo walące się wieże. Szefowie redakcji zorientowali się, że taka relacja na żywo z tragedii może znaleźć większe wzięcie niż nawet te wszystkie reality show w rodzaju Big Brothera. I biura podróży być może uznały, kierując się tą samą logiką, że znajdą też chętnych, którzy tego rodzaju ekstremalne przeżycia dla siebie zapragną i będą gotowi za te ekstremalne przeżycia zapłacić znacznie więcej niż za zwyczajne wakacje. Tak duńskiej telewizji mówi Izraelka obserwująca ostrzał Strefy Gazy. Chcemy zobaczyć to na własne oczy, nie z telewizji. To oni wybrali Hamas, żeby nimi rządził. Myślę, że bombardowanie ich to jedyne rozwiązanie. Uważam, że powinno się to miasto zmieść z powierzchni ziemi, zrównać z ziemią. Jestem trochę faszystką. I'm a little bit fascist. To są też ogromne pieniądze, bo trzeba zdać sobie sprawę, że to nie są tanie wyjazdy. Na pewno trzeba wydać sporo pieniędzy na to, żeby po pierwsze się dostać do rejonu zagrożenia, a poza tym później w jakikolwiek sposób tam przetrwać. No dla mnie absolutna ekstremalna sytuacja i metoda podróżowania, nie dla mnie. Turystyka wojenna ma kilka odmian, między innymi organizowane są wyjazdy do opuszczonych i całkowicie zniszczonych miejsc zagłady, wiosek czy miast, organizuje się też wycieczki do dzielnic biedy, tak jak chociażby w Rio de Janeiro, a o tego typu turystykę pytał Marcin Pośpiech. 20 prawie minut po siódmej. Przejdźmy od razu do prasy. Maja Burkowska. W Rzeczpospolitej na stronach Ekonomia i Rynek artykuł Polacy chętnie zmieniają dostawców usług. To nasz sposób na oszczędzanie oraz okazanie niezadowolenia z dostawcy prądu czy operatora komórkowego. Z badań wynika, że 1/3 klientów płatnej telewizji rozważa rezygnację z niej. Polacy coraz częściej zmieniają dostawców różnych usług. Nauczyli się tego, czerpiąc doświadczenia z rynku telekomunikacyjnego, który pod tym względem jest najbardziej konkurencyjny. Coraz większy ruch widać także w przypadku zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, choć mamy do tego prawo już od 7 lat. Motywacje takich migracji są dwojakie. Z jednej strony kieruje nami chęć oszczędzania, z drugiej zaś niezadowolenie z usług czy produktów oferowanych przez dotychczasowego dostawcę. Jeśli oba warunki zostaną spełnione, jednocześnie nasza chęć do zmiany rośnie, tłumaczy Adam Czarnecki z ARC Rynek i Opinia. Jego zdaniem czynnikiem dopingującym lub zniechęcającym nas do zmian jest także skala potencjalnych korzyści osiągniętych dzięki przenosi w porównaniu z ewentualnymi trudnościami, na przykład formalnymi, związanymi z tym procesem. Polacy chętnie zmieniają dostawców usług. Ten artykuł w Rzeczpospolitej, w Dzienniku Gazecie Prawnej. Koniec drogowej ciuciu babki. Główny Inspektorat Transportu Drogowego wyśle zdjęcie z fotoradaru. Inspekcja chce zacząć je udostępniać właścicielom aut jeszcze w tym roku na papierze oraz przez internet. Dowód potwierdzający zarejestrowane przez fotoradar wykroczenie ma trafić do potencjalnego sprawcy od Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego już w pierwszej korespondencji. Natomiast osoby mające profil zaufany na platformie ePUAP i konto w internetowym biurze obsługi klienta Generalnego Inspektoratu będą też mogły przejrzeć się fotografii w formie elektronicznej, dowiedział się Dziennik. Te ustalenia potwierdza Łukasz Majchrzak z Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym działającego w strukturach inspektoratu i dodaje, że wysyłanie zdjęć wraz z raportem z urządzenia rejestrującego wymaga przygotowań, między innymi ustaleń technicznych z operatorem korespondencji czy dostosowania systemu informatycznego. Jeżeli wszelkie prace w tym zakresie będą się toczyły zgodnie z planem, jest szansa, aby pierwsze fotografie drogą pocztową były wysyłane do właścicieli pojazdów jeszcze w tym roku, wskazuje Majchrzak. I o tym artykuł w Dzienniku Gazecie Prawnej. Gorąco? Tak. Czas się przyzwyczaić. To tytuł z Gazety Wyborczej. Był czas przywyknąć. Gorąco, czas się przyzwyczaić. To na stronach Nauka w Gazecie Wyborczej. Coraz dotkliwsze fale upałów to jeden z objawów obecnych globalnych zmian klimatu. Niestety czas powtórzyć za starożytnymi. Dobrze, już było. 28 stopni w Krakowie, 29 stopni w Warszawie, 30 stopni w Toruniu i Bydgoszczy, 31 w Poznaniu, w Szczecinie 29. Dziś 29, w Szczecinie 28, a w Krakowie... Kto mi zgubił Kraków gdzieś? No ale czytam tutaj dane z artykułu. To prognoza. 24. To prognoza maksymalnych wartości temperatury Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na dziś. Czyli, na dziś? Tak. Niby latem powinno być gorąco i słonecznie, ale czy musi być tak nieznośnie upalnie? Każdy oczywiście ma własną granicę tolerancji, ale wszyscy powinniśmy zacząć się przyzwyczajać, że lata będziemy mieli coraz bardziej śródziemnomorskie. Fale upałów staną się na tyle powszechne, że będziemy musieli nauczyć się z nimi żyć. Ekstremalne zjawiska pogodowe znamy przecież od dawna. To sama natura. Jednak globalne ocieplenie dodatkowo je podkręci. Mówił 2 lata temu, podczas wyjątkowo gorącego lata, Greg Holland, meteorolog z amerykańskiego Narodowego Centrum Badania Atmosfery w Kolorado. Colorado. Kiedyś rekordy ciepła i zimna rozkładały się mniej więcej porówno. W tym roku rekordy ciepła wygrywają z rekordami zimna 9-1. Jasno widać, że klimat został wybity ze stanu równowagi, tłumaczył naukowiec. Uczeni nazwali taki stan rzeczy klimatem na sterydach. W rozchwianym systemie klimatycznym, w którym coraz więcej jest energii, coraz więcej będzie więc pogody na sterydach, a więc fal upałów i susz, czy gwałtownych ulew i powodzi. Gorąco, czas się przyzwyczaić. Ten artykuł w Gazecie Wyborczej. Czy to jest ten moment, w którym posiadacze działek pracowniczych albo ogródków przydomowych będą musieli sadzić palmy w ogrodzie? Bo może już tak. Może są takie palmy odporne na mrozy. No, trzeba troszkę ale winić. To jest kolejna jakaś nisza do zagospodarowania na rynku. Tak. O, już widzę te sklepy ogrodnicze, które będą sprzedawały palmy odporne na mrozy. Hej tam, sklepy. Sami się zastanówmy. Skąd wziąć taką palmę? No, może się znajdą. 227 trójek. Adres do szanownego pana redaktora brzmi w tej chwili Marcin Groch Łukawski, małpa, polskieradio.groch.pl, tak? Tak, oczywiście, że tak, bo to są grochy. Wciąż nie ma w studiu redaktora Gąsiorowskiego, więc ciągle trzymamy się tej wersji. Maja Borkowska, dziękujemy, a jeśli chodzi o osy... Żona, która siedzi z tyłu, podpowiedziała mi, że osy są po to, żeby panie, które dbają o talię, miały odpowiedni wzorzec. O, i to jest bardzo dobre wytłumaczenie. Zresztą więcej wytłumaczeń ciekawych w sprawie os i wszystkie poprawne. Festiwal 2014. Sponsorem karnetu w audycji jest mBank. Mecenas of Festiwal Katowice 2014. I to jest ten moment, w którym państwo poznają dzisiejsze pytanie. Do wygrania dwa podwójne karnety na Off Festival. 73533, przypomnę jeszcze numer SMS-owy 73533, regulamin na stronie internetowej. A dzisiejsze pytanie brzmi tak, oto. Wykonawca, którego poznałaś na jednej z poprzednich edycji Off Festivalu i który stał się twoim muzycznym bohaterem. Jak to się stało? 73533, proszę odpowiedzieć na to pytanie. Koszt 3,69 zł. Sponsorem karnetu w audycji jest mBank. Mecenas of Festival Katowice 2014. Dziś pytamy o bohatera muzycznego, którego państwo poznali na Off Festiwalu i jak do tego doszło. Dorastamy nielekkim gestem, obijając się o nonsens. Niebo skłoną stałość karmi krew jak tsunami. Yeah! Malakoteluki, Fastrygi. Przyfastrygujemy palmy do nas. Proszę pana, ja dzwonię w sprawie tych palm mrozoodpornych. Już są takie, sprzedają. Czuwaj. Czuwaj, dziękuję. Tak coś czułem, że nie wpadłem pierwszy na ten pomysł. Jak punktualnie, 7:30. Skrót wiadomości, Anna Zaleśna-Sewera. Czarne skrzynki pasażerskiego Boeinga, który w czwartek został zestrzelony nad wschodnią Ukrainą w rękach holenderskich śledczych. Przekazali je malezyjscy eksperci, którzy wczoraj otrzymali skrzynki od prorosyjskich separatystów. Holandia przewodzi międzynarodowemu zespołowi, który bada katastrofę. Czarne skrzynki mają trafić teraz do Wielkiej Brytanii. To tamtejsi eksperci odczytają dane z rejestratorów. Boeing 777 został zestrzelony, jak wszystko na to wskazuje, przez separatystów z dostarczonego przez Rosjan systemu rakietowego Bóg. Stany Zjednoczone nadal są skłonne rozważyć kolejne sankcje wobec Rosji. Oczekują też kolejnych kroków, zwłaszcza od Europy, oświadczył Biały Dom. Wczoraj w Brukseli w sprawie ewentualnych kolejnych sankcji wobec Moskwy rozmawiali unijni ministrowie spraw zagranicznych. Ostatecznej decyzji jeszcze nie ma, ale są plany. Komisja Europejska ma jutro przedstawić propozycję sankcji wobec Rosji w sferach usług finansowych i zaawansowanych technologii oraz obronności. Jeszcze surowsze kary dla pijanych kierowców. Dziś w Sejmie pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji kodeksu karnego. Wśród kar będą m.in. dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów i zakaz do 15 lat oraz kary pieniężne 5 000 zł, a za recydywę 10 000. Do kodeksu karnego zostanie wprowadzone nowe przestępstwo. Prowadzenie bez prawa jazdy, jeśli zostało ono wcześniej odebrane. Będzie za to grozić do 2 lat więzienia. Koń wyścigowy należący do brytyjskiej królowej przyłapany na dopingu. Test wykonany u 5-letniej klaczy, która w ubiegłym roku wygrała prestiżowy wyścig w Ascot, wykazał stosowanie morfiny. W komunikacie wydanym przez Pałac Buckingham napisano, że według wstępnych ustaleń morfina miała znaleźć się w organizmie Estimate po tym, jak zjadła skażoną paszę. Ekonomia w Trójce teraz. Wiadomości ekonomiczne. I Paweł Sołtys. Dzień dobry. Orlen powoli spisuje mozaiki na straty. Polski koncern naftowy w swoim raporcie finansowym wycenił litewską rafinerię na kwotę 0,5 miliarda złotych. Aż o 4 miliardy mniej niż do tej pory. Głównie przez to w minionym kwartale gigant naftowy z Polska miał aż 5 miliardów złotych straty. Oprócz rafinerii w mozaikach Orlen wycenił niżej część swoich czeskich zakładów. Gdyby nie te finansowe zabiegi, płocki koncern zarobiłby w drugim kwartale na czysto 280 milionów złotych. Orlen stwierdził też, że gdyby sytuacja ekonomiczna się pogarszała, jest gotowy do czasowego wyłączenia rafinerii na Litwie. Może to nastąpić na przełomie roku. Polacy biorą mnóstwo kredytów na bieżące wydatki. Jak szacuje firma doradcza PwC, tylko 5 krajów w Unii zadłuża się na krótki czas bardziej niż nad Wisłą. Łącznie wszystkie chwilówki i kredyty w odniesieniu do wielkości gospodarki wynoszą u nas nieco ponad 8%. Na osobę 3400 zł. Najmocniej zapożyczeni są Cypryjczycy. W ich przypadku wskaźnik dobija do 18%. Ponad 15% PKB stanowią chwilówki w Grecji. Rzeczpospolita pisze, że najmniej zadłużeni są Łotysze, Belgowie i Litwini. Cyfrowa telewizja naciska na kablówki. Abonenci coraz poważniej rozważają rezygnację z usług płatnej telewizji. Takie są wyniki sondy, którą wśród internautów przeprowadził dom mediowy MEC. Co trzeci z nich myśli, by porzucić telewizję satelitarną lub kablową i odbierać sygnał cyfrowy z powietrza. 2/3 narzeka na zbyt wysokie ceny usług telewizyjnych. W Polsce za telewizję płaci 4 miliony odbiorców. 15% respondentów w ciągu ostatnich 2 lat zmieniło swoją ofertę. Hiszpańska turystyka radzi sobie dobrze. Ruch turystyczny wzrósł w ubiegłym roku w tym tym kraju o 7%. Takie dane podaje hiszpańska konfederacja biur podróży. W pierwszym półroczu 2014 roku Hiszpanię zdecydowało się odwiedzić 28 milionów turystów, najczęściej Anglicy, potem Niemcy i Francuzi. Przemysł turystyczny odpowiada w Hiszpanii za 10% PKB. Jeśli chodzi o giełdy, tam przewaga wzrostów. Rekordy na Wall Street, S&P 500 wzrósł o 0,5%. W Hongkongu też wzrosty, 0,68% zyskuje Hang Seng, a w Szanghaju 0,36%. W górę pnie się Shanghai Composite. Traci tylko tokijski Nikkei, ale symbolicznie 0,06%. Złoty troszeczkę mocniejszy, euro kosztuje 4,13, dolar 3,06 zł, funt 5,24, a frank szwajcarski 3,40. Więcej informacji ekonomicznych na stronie gospodarkapolskieradio.pl. Rozumiem, że święto morza się skończyło już. A tak. To już dawno, jak planowałem wczoraj. Dziękujemy, Paweł Sołtys. Nawet przedwczoraj. Przedwczoraj to było? Tak. Aha, dziś na zachodzie i północy słonecznie, w ciągu dnia w centrum i na południu kraju zachmurzy się i popadek. Dzień mi umknął jakiś. Proszę jak pana, to się stało? Co pan wczoraj robił? Burza możliwe głównie w Małopolsce i na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu dość silny, w czasie burz porywisty. Temperatura od 22 stopni w Trójmieście, 24 w Łomży i Tarnobrzegu, 27 w Warszawie, Częstochowie i we Włocławku, do 29 w Poznaniu. Jest taka branża, nie wiem czy redaktor sobie zdaje sprawę, która w tej chwili intensywnie pracuje. Tak. Proszę posłuchać, bo nie jedna nawet. No nawet nie jedna, oczywiście. Mówiliśmy o piasku, o przeróżnych piaskach, różnych plażach. Państwo przysyłali zdjęcia, wciąż przysyłają przepiękne zdjęcia plaż. Proszę zaniechać, bo są przepiękne. No ale taki oto list. Mój codzienny piasek jest przezroczysty. Co 4 minuty osiąga 1200 stopni Celsjusza, a za 5 miesięcy będzie sobie wisiał na choince. Pozdrawia Misiu, dmuchacz bombek choinkowych. To tak, jest ten czas, kiedy ten tak, czas, intensywnie tak się maluje. Producenci słodyczy też już powoli tam Mikołaje zaczynają projektować. Myślę, że Mikołaje są już w tych pozłotkach. Zdaje się, że sierpień to jest okres produkcji Mikołajów. A, widzisz. Wtedy ruszają. Tego nie wiedziałem. Trójka. Program trzeci. Poranna audycja. Zapraszamy do Trójki za 20 minut. 8. Euronet Plus. Polskie Radio. Unia pod lupą. Czyli trójkowy cykl, w którym opowiadamy o problemach, z którymi zmaga się wspólnota i zastanawiamy się, jak można je rozwiązać. Dziś powiemy o dylematach Unii w związku z kryzysem ukraińskim, dylematach czy raczej niemocy Unii Europejskiej. Gdzie jest Europa i co zamierza zrobić? Coraz częściej podają takie ostre pytania. Wydawało się, że odpowiedź wczoraj znajdą unijni ministrowie spraw zagranicznych na spotkaniu w Brukseli. Nie znaleźli. Przenosimy się do belgijskiej stolicy, gdzie jest nasza korespondentka Beata Płomecka. Beato, chyba jeden z dyplomatów podsumował to najlepiej. Jest więcej niż się spodziewano, ale wciąż nie za dużo. To dobre podsumowanie? Tak, myślę, że tak można podsumować tę wczorajszą naradę. Wciąż nie za dużo, bo wciąż nie ma decyzji. Jest tylko decyzja o przyszłej decyzji o sankcjach. Czy ona zapadnie, tego jeszcze nie wiadomo. Natomiast jest więcej niż się spodziewano, dlatego że po raz pierwszy rozpoczyna się debata o konkretnych sankcjach gospodarczych. Rozpoczęły się przygotowania i jutro na stole pojawi się po raz pierwszy wspólna propozycja unijnych sankcji gospodarczych wobec Rosji. Ja tylko powiem, że do tej pory dokument, zresztą państwo zapewne pamiętają, kilka miesięcy temu przygotowała Komisja Europejska, też przedstawiała propozycję sankcji, tylko że wtedy były to wyliczone koszty dla poszczególnych krajów. Teraz to ma być jedna propozycja sankcji całej Unii, które mają uderzyć w Rosję, ale też dotknąć każde państwo członkowskie. No i mamy podane konkretne sektory. To obronność, usługi kapitałowe, technologie cywilnego i wojskowego zastosowania i energetyka. Jeśli przełożymy to na konkrety, to można powiedzieć, że możliwe jest embargo na dostawę broni do Rosji. Rosja mogłaby być odcięta od technologii unijnych, także w sektorze energetycznym. Miałaby zablokowany dostęp do unijnego rynku kapitałowego. To oznacza dla Rosji także brak możliwości refinansowania swojego długu. To powiedziawszy, zastrzegam, że to są plany. Jest wiele słów. Jeśli zobaczymy na spojrzymy na unijny dokument po wczorajszym spotkaniu, to właśnie padają słowa jeśli. Jeśli Rosja nie wymusi na separatystach złożenia broni, jeśli Rosja nie przestanie eskalować konfliktu, jeśli Rosja nie będzie uczestniczyć i współpracować przy międzynarodowym śledztwie w sprawie katastrofy. I podobno dyskusja wczoraj na spotkaniu wyglądała tak. No, Jastrzębie, czyli grupa krajów, która się opowiada za sankcjami gospodarczymi, znowu zderzyła się z gołębiami, czyli państwami, które są niechętne. Jest tak jak do tej pory, czyli te podziały uniemożliwiają wspólne podjęcie szybkich decyzji. I tak skomentował to w rozmowie ze mną Sony Kapoor, ekspert londyńskiego Instytutu Badawczego Redefine. W ostatnich 5-6 latach wizerunek Unii w świecie został nieodwracalnie zniszczony przez otwartą manifestację podziałów. To z kolei wpłynęło negatywnie na relacje między krajami i mamy brak zaufania, brak współpracy i koordynacji polityk. Jesteśmy jako Unia słabi zewnętrznie i wewnętrznie i tej słabości nie da się ukryć. Konflikt na Ukrainie obnażył słabość Unii w sprawach zagranicznych i wojskowych. Miałem nadzieję, że zagrożenie dla stabilności tak blisko unijnych granic zmusi europejskie stolice do działania, że możliwe będzie pozostawienie na boku podziałów, ale tak się nie stało. Można wciąż żyć nadzieją, ale przewidywania nie są optymistyczne w najbliższej przyszłości. No dobrze, nie pierwszy raz słyszymy o podziałach, które uniemożliwiają podjęcie decyzji w Unii Europejskiej. Kryzys ukraiński, licząc od aneksji Krymu, trwa już prawie pół roku. To zbyt mało czasu dla Unii, by podjąć jakiekolwiek zdecydowane kroki. Trudno w to wierzyć, ale tak. No bo podziały to jedno i to jest błąd albo słabość Unii, jak kto woli, ale drugi błąd to jest też łatwowierność Unii. Zbyt łatwo wspólnota zbyt szybko starała się zadowolić mglistymi obietnicami Władimira Putina bądź jego działaniami też mglistymi, a to wstrzymywał na jakiś czas operacje we wschodniej Ukrainie, a to rozpoczął rozmowy z prezydentem Ukrainy, z których nic nie wynikało, a to zgodził się na rozmowy czterostronne z udziałem przedstawicieli właśnie Unii, Stanów Zjednoczonych i Ukrainy. I teraz nawet jeśli jest zgoda Kremla na oddanie czarnych skrzynek, na przekazanie ciał, no to tym razem, jak już wielu ekspertów podkreśla, tym razem Unia już nie może czekać na to, co zrobi Moskwa. I tak powiedziała mi także Judy Dempsey z biura Carnegie Europe w Berlinie. No more giving Russia time. Unia nie powinna już dawać Rosji więcej czasu. Władimir Putin bawi się z Europą. Udaje, że współpracuje, zyskuje trochę czasu, robi jeden krok do przodu, dwa kroki do tyłu. Unia nie doceniła w przeszłości i nadal nie docenia rosyjskiego prezydenta. Jest zaślepiona. Europejczycy nie widzą, jak wspólnota się zmieniła. Świat się zmienił, ale Rosja Władimira Putina nie. On wciąż jest nastawiony na ciągłą walkę z Zachodem, wciąż żyje w zimnowojennej rzeczywistości. Wspólnota musi w końcu wykazać się stanowczością. Nie możemy reagować na to, co zrobi Putin, żyjąc nadziejami, że tym razem nie przekroczy czerwonej linii. Nie możemy się oszukiwać. Po wysłuchaniu obu ekspertów mamy chyba cały obraz problemu i proponowane rozwiązanie, podzielona, łatwowierna Unia Europejska, która musi przejrzeć na oczy i pogodzić się, że też będzie musiała ponieść pewne koszty. No to sposób na rozwiązanie tego kryzysu? Tak, każdy kraj, każdy rząd musi sobie zdawać sprawę teraz z tego, żeby zaprowadzić porządek na Ukrainie, trzeba być stanowczym wobec Rosji. Żeby być stanowczym wobec Rosji, trzeba być przygotowanym na to, by ponieść koszty. I jeśli nie będzie zmiany myślenia w europejskich stolicach, to Unia nie zrobi żadnego odważnego kroku dalej. Mówimy o spotkaniu ambasadorów w tym jutrzejszym. Jest oczywiste, że nie będzie decyzji, jeśli rządy w Paryżu i Berlinie przede wszystkim, ale też inne, nie dojrzały do tej decyzji, że teraz już nie pieniądze będą przesłaniać cel, tylko celem będzie zażegnanie konfliktu na Ukrainie. I teraz Unia, na którą pobłażliwie, można powiedzieć, patrzą Stany Zjednoczone, już musi być stanowcza i chyba zdaje sobie z tego sprawę. A przy braku stanowczości Unii Europejskiej, jaki mamy czarny scenariusz? Najbardziej prawdopodobny scenariusz, z tego co mówią eksperci, to jest taki. Jeśli teraz znowu Unia zadowoli się tym, co zrobi Władimir Putin, który na przykład pomoże w śledztwie w sprawie katastrofy, przestanie przez jakiś czas wspierać finansowo separatystów i wojskowo, no to istnieje ryzyko, że powiedzmy, gniew minie, emocje opadną, decyzje będą odsuwane znowu do kolejnego poważnego kryzysu, a separatyści na Ukrainie zostaną, przycichną też i w ten sposób mamy kolejny zamrożony konflikt w Europie. W każdej chwili ten konflikt prezydent Władimir Putin, jeśli będzie chciał, będzie go mógł odmrozić. Tak postępuje z Gruzją, tak postępuje z byłymi republikami radzieckimi w Mołdawii, Naddniestrze. To jest sposób na działania i Unia Europejska chyba też musi sobie zdawać z tego sprawę, że jednak na kolejny zamrożony konflikt w tej części Europy nie może sobie pozwolić. Dziękujemy. To z Brukseli Beata Płomecka. Euronet Plus. Polskie Radio. Unia pod lupą. Audycja poranna. Zapraszamy do trójki za 13:08. Beck, nowe nagranie na naszej antenie, a to słuchacz, jeśli można tak powiedzieć, nie nowy. Dzień dobry, tutaj Tomasz Kulczyński, dzwonię do trójki. Chciałbym powiedzieć, że dostałem się już do 6 klasy i pozdrawiam panią Maję oraz całą redakcję trójki. Bardzo serdecznie dziękujemy. Tomek, ja już miałam pytać, gdzie ty się podziałeś. Strasznie dawno nie dzwoniłeś do nas. No był w 5 klasie. Jaki ty już jesteś dorosły. No właśnie, Tomek zaczął dzwonić do nas w 2 klasie. Tak. A tu już 6. przepraszam, za 11.08. Maja Borkowska. Teraz tygodniki, na początek tygodnik powszechny, a tu między innymi artykuł Siła Spokoju. Niekwestionowanym zwycięzcą zakończonego właśnie sezonu politycznego został prezydent Bronisław Komorowski. Stulecie wybuchu I wojny światowej jest bardzo a propos tego, co dzieje się w naszej polityce. Trwa ciężki ostrzał pozycji przeciwnika, jest dużo wielkich bojowych słów, ale front przesuwa się ledwie o kilka metrów. To w lewo, to w prawo. Żadna z dużych armii nie wygrała ani nie przegrała. Za zwycięzcę sezonu może się uznać prezydent Bronisław Komorowski. Zwycięża, bo się nie bije. O tym artykuł w Tygodniku Powszechnym, także w Tygodniku w Kurze mieszczanie chcą rozbić układ i oddać władzę społeczeństwu. Porozumienie Ruchów Miejskich ogłosiło start w wyborach samorządowych. Parytety, rozwój ścieżek rowerowych i transportu publicznego, inwestycje w zieleń miejską, dostęp do edukacji, walka z chaosem urbanistycznym, kakofonią reklam i wymieraniem głównych ulic, wsparcie dla lokalnych przedsiębiorców, twórców i społeczników. Wśród postulatów zawiązanej 26 czerwca ogólnopolskiej inicjatywy skupiającej organizacje 6 miast, a niedługo mogą dołączyć kolejne, dominują hasła, które można by usłyszeć już od kilku lat, głównie w siedzibach organizacji pozarządowych i kawiarniach. Wśród ludzi, których na łamach tygodnika określiliśmy, piszą dziennikarze, mianem nowych mieszczan, świadomie wybierających lokum w centrum zamiast na strzeżonym osiedlu na peryferiach, rower lub tramwaj zamiast grzęznąc tego w korkach samochodu, zainteresowanych historią miasta i najbliższej okolicy. I jeszcze z tygodnika powszechnego artykuł Sumienie pod mikroskopem. Mechanizm sumienia, jak wszystko w człowieku, ma swoją ewolucyjną genezę, ale jego działanie wykracza poza ramy biologii i dotyka istoty społeczeństwa. To Tygodnik Powszechny. W Gazecie Polskiej artykuł Terroryzm narzędzie Putina. Zestrzelenie przez Rosjan malezyjskiego Boeinga nie jest zdarzeniem przypadkowym bądź nieszczęśliwym wypadkiem. Wojenna logika Putina oraz działania armii rosyjskiej na Ukrainie wskazują, że mamy do czynienia z rozmyślnym zamordowaniem blisko 300 osób i aktem terrorystycznym dokonanym z zimną kalkulacją. Tak czytamy w artykule Terroryzm narzędzie Putina w Gazecie Polskiej. Także w tym tygodniku a flecista gra dalej. Główny polityk Europy, kanclerz Merkel, najpierw długo milczała, a potem nic nie powiedziała. Działa o winnych, tylko stwierdziła, że mamy katastrofę oraz, że nie ma alternatywy dla dialogu z Moskwą. To w Gazecie Polskiej, jeszcze tygodnik Polityka, a w nim katolicyzm polityczny. PiS stało się partią katolickiego fundamentalizmu, a mimo to jest blisko objęcia władzy w kraju, w którym coraz mniej ludzi chodzi do kościoła. Państwo quasi-wyznaniowe, do którego dąży PiS, ułatwia rządzenie, daje władzy legitymację obrońców wiary i tradycji, a tym samym prawo do moralizowania, oceniania, piętnowania i wykluczania innych. Czytamy w artykule Katolicyzm polityczny w Polityce, także w tym tygodniku Tato za kratą. Dzieci najmocniej odczuwają uwięzienie rodzica. Nie dość, że tracą część rodzinnej więzi, to jeszcze stygmatyzuje je otoczenie. W polskich więzieniach w maju na 81 985 mężczyzn ponad 13 tysięcy miało zasądzone alimenty. Tylko 3345 więźniów pracowało, dzięki czemu mogli choćby w jakiejś części spłacać należności na dzieci. Nie ma statystyk mówiących, ile jest dzieci mających ojca, matkę nieporównanie rzadziej, w więzieniu. Niewiele też wiadomo o losach dzieci polskich więźniów. Prowadzi się badania żon skazanych, zwłaszcza młodych, czekają czy nie, wierne czy nie. Dzieci już mniej. Tato za kratą, ten artykuł w Polityce i jeszcze z tego tygodnika, gdy zgasną światła. Canarinhos nie spełnili oczekiwań i nie zostali u siebie mistrzami świata, ale doświadczenia RPA, poprzedniego gospodarza mundialu, pokazują, że prawdziwe rozczarowania jeszcze przed Brazylijczykami. Obecne i tamte mistrzostwa mają ze sobą wiele wspólnego. Południowoafrykański socjolog sportu Chris Bolsman, autor książki Africa's World Cup, bywał w Brazylii i dostrzega wyraźne podobieństwa pomiędzy dwoma krajami. RPA i Brazylia to najbogatsze państwa na swoich kontynentach, które równocześnie borykają się z ogromnymi obszarami biedy. Brazylia ma takie same problemy z infrastrukturą jak my, z rozwarstwieniem społecznym. Ich fawele to nasze dzielnice czarnej biedoty. Po zakończeniu mundialu bez wątpienia będą się musieli zmierzyć z podobną spuścizną jak my, pisze. O tym w artykule Gdy zgasną światła w tygodniku Polityka. Dziękujemy, to Maja Borkowska. Następne mistrzostwa w Rosji. No i teraz zajrzymy do prasy rosyjskiej. Łączymy się z Moskwą. Maciej Jastrzębski, ale jak rozumiem, nie od mistrzostw świata zaczniemy. No jeżeli od zawodów sportowych mielibyśmy zacząć, to takie dość nietypowe trwają w Rosji. Są to zawody zorganizowane na szczeblu międzynarodowym, czyli Rosji, Białorusi i Chin, poświęcone celności strzelania z myśliwców bojowych i śmigłowców szturmowych. Zawody potrwają do 28 lipca i bierze w nich udział około 38-39 ekip takich myśliwsko-szturmowych. Naprawdę trwają takie zawody? Zawody, o których wiem. Tak. Nazywają się, jeśli dobrze pamiętam, Aviadart. I rozpoczęły się w maju, to był etap wstępny. 22 lipca rozpoczął się już etap finałowy, do którego weszło 38 ekip. 34 reprezentują Rosję i po dwie Białoruś i Chiny. To są takie właśnie. Odbywają się nomen omen, bo zaraz przejdziemy do tego w przeglądzie prasy. Niedaleko granicy rosyjsko-ukraińskiej już Ukraińcy protestowali, że wprowadza to zwiększone napięcie w stosunkach Rosji z Ukrainą, że latają tam i strzelają śmigłowce szturmowe i samoloty myśliwskie. Bezpieczeństwu państwa, katastrofie malezyjskiego samolotu oraz sytuacji uchodźców z Ukrainy najwięcej miejsca poświęca rządowy dziennik Rosyjska Gazeta. Można znaleźć w nim stenogram z wystąpienia prezydenta Władimira Putina, który zapowiedział, że Rosja musi się dozbroić, bo NATO zwiększa swoją obecność w Europie Środkowo-Wschodniej. Jeśli chodzi o katastrofę malezyjskiego samolotu, to Rosyjska Gazeta utrzymuje, że nie zrobili tego separatyści, a ukraińska armia. Dowody wskazujące na to są zdaniem dziennika rzetelne i obiektywne. Komersant podkreśla, że szefowie dyplomacji krajów Unii Europejskiej nie poddali się presji Londynu i odłożyli na później sankcje wobec rosyjskich koncernów zbrojeniowych. Przy tym zaznacza, że do czarnej listy Rosjan i rosyjskich firm dopisano kolejne pozycje. Dziennik zauważa, że najaktywniej za zaostrzeniem sankcji opowiadają się Wielka Brytania, Polska, Szwecja, Litwa, Łotwa i Estonia. Natomiast najmniej zainteresowana jest, podobno zdaniem Rosjan, Francja. Komersant przewiduje, że kraje Unii Europejskiej jednak zdecydują się na jakąś formę restrykcji wobec sektora zbrojeniowego Rosji. W ocenie ekspertów będzie to zakaz zawierania nowych kontraktów z rosyjskimi koncernami. Niezawisła Gazeta informuje, że świat ponownie będzie zajmował się zbrodnią z 2006 roku. Chodzi o zamordowanie byłego oficera FSB przebywającego na wygnaniu w Wielkiej Brytanii, Aleksandra Litwinienki. Niezawisła napisała, że teraz całe śledztwo i przesłuchania ewentualnych świadków będą odbywały się bez gryfu tajności. Litwinienko został otruty polonem, a podanie mu trucizny przypisuje się rosyjskim służbom. Miało to być w ramach zemsty za jego publikacje oskarżające rosyjskie władze, a szczególnie Władimira Putina, o zorganizowanie zamachów terrorystycznych, co było sztucznym pretekstem do kolejnej wojny rosyjsko-czeczeńskiej. No i na koniec powiem, że Rosjanie mają od 2 lat czas letni. To państwo pewnie już zauważyli i mówiliśmy wielokrotnie, że nie przestawiają zegarków, wskazówek zegarków. Natomiast Duma Państwowa podjęła decyzję, że jednak przestawią raz w październiku i teraz z czasu letniego przejdą na zimowy. I jak żartuję, rosyjscy internauci, po wiecznym lecie nadchodzi w Rosji czas wiecznej zimy. Dziękujemy. To prasa rosyjska z Moskwy. Maciej Jastrzębski. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Tylko do jutra! Oferta specjalna w sklepach Euro! Odporny na wodę, błoto i upadki. Telefon komórkowy Samsung z GPS za 299. Smart TV LG 42 cale 500 Hz za 1890. Pralka Samsung EcoBubble 7 kg pojemności. Klasa A++ za 999. I dodatkowo ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Dla ludzi biznesu, którzy cenią perfekcyjne rozwiązania, przygotowaliśmy nowy Audi Leasing z atrakcyjną niską ratą. Teraz Audi A5 Sportback dostępny jest już od 1460 zł netto miesięcznie, a opłata wstępna wynosi tylko 10% ceny samochodu. Po 3 latach możesz zmienić swoje Audi na nowe. Sprawdź ofertę na interesujący Cię model. Zapraszamy do salonów i na stronę audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Gwiazdy światowego peletonu, najlepsi kibice i ponad 1200 kilometrów sportowych emocji. 71. Tour de Pologne, kolarska Liga Mistrzów w rocznicę wolnych wyborów. Start 3 sierpnia spod bram Stoczni Gdańskiej. Bydgoszcz, Warszawa, Rzeszów, Katowice, Strybskie, Pleso, Bukowina, Terma Hotel Spa, Kraków. Transmisje w telewizji polskiej. Kolarzom kibicują Lotto, Tauron, Polska Energia, Grupa Lotos. Patroni medialni Forbes, Cityboard Media, Nasze Miasto, Onet. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Skandia Życie i Polskie Radio. Organizator Lang Team. Szukasz mobilnego rozwiązania do pracy? Wyobraź sobie wielofunkcyjny, przenośny komputer z najbardziej zaawansowanym systemem operacyjnym na świecie oraz bezpłatnym pakietem biurowym. Teraz możesz go mieć w leasingu już od 101% dzięki Raiffeisen Leasing Polska. Przyjdź do salonu iSpot Apple Premium Reseller i dowiedz się więcej. Nowości ze świata zdrowia. Jeśli cierpisz na często nawracającą zgagę, mamy dla Ciebie bardzo dobrą wiadomość. Teraz możesz pozbyć się zgagi nawet na kilka miesięcy. Właśnie tak działa profesjonalna 14-dniowa terapia nowym lekiem Polprazol Max. Niesamowite. 14 dni z Polprazolem Max teraz i perspektywa kilku miesięcy bez zgagi. Polprazol Max 20 mg omeprazolu w leczeniu objawów refluksu żołądkowo-przełykowego zgagi. Zwykle stosowane dawkowanie. Jedna kapsułka na dobę przez 14 dni. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na omeprazol, benzoimidazole lub substancje pomocnicze. Nie należy podawać z nelfinawirem. Medana Pharma S.A. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 23 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry, minęła ósma. Serwis Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. To już trzeci tydzień wojny w Strefie Gazy. Szanse na pokój są niewielkie. Apel władz w Kuala Lumpur. Domagają się międzynarodowego śledztwa w sprawie katastrofy Boeinga na wschodzie Ukrainy. Ktoś podszywa się pod celników, wysyła podrabiane listy i domaga się pieniędzy. Są to fałszywe wezwania. To oczywiste oszustwo. Bilans zabitych rośnie każdego dnia. 631 Palestyńczyków i 29 Izraelczyków zginęło od początku izraelskiej operacji w Strefie Gazy. Właśnie rozpoczął się trzeci tydzień wojny. Szans na jej zakończenie póki co nie widać. Izrael wciąż bombarduje cele w Gazie, a Hamas odpowiada ostrzałami rakietowymi terenu Izraela. O szczegółach z izraelskiego miasta Ashkelon specjalny wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. Odgłosy myśliwców i eksplozji w Gazie doskonale słychać tutaj w pobliskim izraelskim Ashkelonie. Armia kontynuuje naloty na cele Hamasu, a władze Izraela zastrzegają, że nie ma mowy o pokoju, póki wojsko nie zniszczy składów broni i podziemnych tuneli islamistów. Tymczasem w jednej z prowadzonych przez ONZ szkół w Gazie znaleziono ukryte składowisko broni. To już drugi taki przypadek w ostatnich dniach. Pracownicy ONZ wycofali się z placówki i poprosili inne międzynarodowe organizacje o wywiezienie broni. Inna ONZ-owska szkoła w Gazie została zaatakowana przez izraelskie czołgi. Wszystko działo się, gdy pracownicy Narodów Zjednoczonych byli na miejscu, by ocenić szkody po wcześniejszym bombardowaniu budynku. Nikomu nic się nie stało. W wojnie ginie coraz więcej Palestyńczyków, ale dotkliwe straty ma także izraelska armia. Do tej pory zginęło już 27 żołnierzy, a armia potwierdziła, że ciało jednego z nich, Ariela Shaula, jest w rękach Hamasu. Nie wiadomo, czy toczą się jakieś rozmowy na temat oddania ciała. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Ashkelon, Izrael. W Kuala Lumpur specjalne posiedzenie parlamentu w sprawie katastrofy Boeinga 777. Władze Malezji zaapelowały o kompleksowe śledztwo dotyczące rejsu MH17 prowadzone przez niezależne międzynarodowe instytucje. Tomasz Sajewicz. Premier Malezji Najib Razak zaapelował do wszystkich sił politycznych parlamentu o wspólne działanie na rzecz wyjaśnienia przyczyn katastrofy samolotu. Zestrzelenie rejsu MH17 nazwano zbrodnią przeciwko ludzkości, której sprawcy po ich ujawnieniu muszą być natychmiast pociągnięci do odpowiedzialności. Malezyjski parlament potępił i tu cytat: nieludzkie, niecywilizowane, agresywne i nieodpowiedzialne działania stron, które podejrzewa się o zestrzelenie Boeinga 777. W poniedziałek władzom Malezji udało się zawrzeć porozumienie z separatystami, na mocy którego odzyskano czarne skrzynki zestrzelonej maszyny oraz ciała pasażerów. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Dzisiaj część ciał ofiar zostanie przetransportowana z Charkowa do Amsterdamu. W Holandii od rana obowiązuje żałoba narodowa. Więcej na ten temat w serwisie Trójki o 9:00. A teraz stop pijanym kierowcom. Kary za jazdę na podwójnym gazie mają być surowsze. Sejm rozpocznie dzisiaj pracę nad zmianami w kodeksie karnym. I o tym Małgorzata Naukowicz. Wachlarz kar dla pijanych kierowców dosyć szeroki. Zakaz prowadzenia pojazdów do 15 lat, a w przypadku recydywy dożywotnio. Do tego kary finansowe 5000 zł, a za recydywę 10 tysięcy. Do kodeksu karnego zostanie wprowadzone nowe przestępstwo. Prowadzenie bez prawa jazdy, jeśli zostało ono wcześniej odebrane. Będzie za to grozić do 2 lat więzienia. Zakładamy, że powinno to dość skutecznie zniechęcać ludzi do prowadzenia pojazdów bez uprawnień. Tłumaczył premier, kiedy proponowane przepisy przyjął rząd. Donald Tusk dodawał, że osoby, które zostały skazane za prowadzenie po pijanemu i odzyskały prawo jazdy, będą musiały instalować w samochodach urządzenia uniemożliwiające jazdę, jeśli kierowca jest pod wpływem alkoholu, czyli tak zwane alkoloki. Nowe prawo jazdy.